mare. Frumos bragan podobit și înspre mireasa a pornit, măi, și înspre mireasa a pornit, măi, și ai la la la, la la la la la, măi, măi. Însoțit de mulți flăcăi, măi, că așa-i datina la noi, măi. Lăutar, măi, și-un taraf de lăutar, măi, și-ai la la la, la la la la la, măi, măi. Mireasa în alb l-așteaptă, brați bătuți-n poartă. Toate fetele din sat lângă marcă se despart, măi, lângă marcă se despart, măi, și-ai la la la, la la la la la, măi, măi. Zi bătrâne lăutare, că mă duc să-mi cer iertare de la părinții din prag, care m-au crescut cu drag, măi, care m-au crescut cu drag, măi, și-ai la la la, la la la la la, măi, măi. Iartă-mă, mamă și tată, am greșit vreodată, că mă după părăsesc, după omul ce-l iubesc, măi, după omul ce-l iubesc, măi, și-ai la la la, la la la la la, măi, măi. Părăsesc al vostru prag, după omul ce-mi-e drag, măi, pentru omul ce-mi-e drag, măi, și-ai la la la, la la la la,